in de 15e etappe de eerste Nederlandse etappezege en wat voor eentje. De mannenfinale op Wimbledon werd een adembenemende vijfzetter tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. Jong wint van oud. De 20-jarige Carlos Alcaraz wint van Novak Djokovic. Geen achtste titel dus voor Novak Djokovic, die 10 jaar lang ongeslagen was op het centercourt hier op Wimbledon. Een strijd dus tussen twee generaties met de 20-jarige Alcaraz als winnaar. En dit krijgen we dit seizoen niet meer te horen in de Eredivisie. Simons er nog eens door. Simons. En 2-1 PSV en het doelpunt van Xavi Simons. Xavi Simons verlaat PSV en keert terug naar Paris Saint-Germain. Over het vertrek van Simons praten we zo door. En verder horen we meer van Bas Tietema. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, we beginnen uiteraard, zou ik bijna zeggen, met de Tour. In de tweede Alpen-etappe werd vuurwerk verwacht van de klassementsmannen van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Maar op de flanken van de Mont Blanc werd de show gestolen door de 35-jarige Wout Poels. Ai, valpartij. En een hele forse ook weer. Het lijken beelden van gisteren, maar het is vandaag. Wacht even, dat is vandaag. Dat is vandaag goed. The coach was out there, I think another Jumbo was out there. Het is Nathan van Hooijdonk, helemaal groggy. Wat is hier gebeurd? Ik denk weer iets met een toeschouwer. Dat is die Jumbo-Visma die als eerste gaat. Rijdt hij nou tegen iemand aan? Sepp Kuss is dus de man die geraakt werd door die toeschouwer. Het lijkt zelfs een bewuste beweging, jongens. Weet je niet. Intussen Lutsenko en Alaphilippe met zowaar een stuk lege weg achter zich. Achter rijdt die hele grote groep. 35 man in totaal met Wout Poels daarbij. We hebben daar natuurlijk ook Wout van Aert bij zitten. Nou, er zitten allerlei renners bij van naam en faam. Marc Soler, die heeft alles vaker op kop gereden. Dan komt Poels. Poels hier. En Van Aert. Dat gaat Van Aert heel hard. Poels zal moeten aanvallen. Punt. Ja, dan is daar de demarrage van Wout Poels. Wout Poels laat Wout van Aert staan. Wout lost Wout. En Poels rijdt aan de leiding. Where is Wout? Nou, Wout rijdt op kop. Tik, daar is hij begonnen. Aan de slot in. 7 kilometer richting Le Betex. Een hele belangrijke kilometer geworden. Kom maar, jongen. Wout, de mooiste overwinning uit zijn carrière. Daar is hij. En hier komt Poels. Ja, daar komt hij. Wout Poels wint de etappe. Geweldig. Schitterend. Fantastische etappe. Op deze prachtige 16e juli. Wout Poels wint etappe nummer 15. Ja, en we praten met de hoofdrolspeler van vandaag, Wout Poels. Wout Poels zelf aan de telefoon. Wout, ontzettend gefeliciteerd met wat je vandaag hebt laten zien. Het is al een aantal uur naar de finish. Hoe is het met je? Ja, dankjewel. Ja, ik kan het niet geloven. Dus je zit een beetje in een rollercoaster met van alles en nog wat interviews. En je wordt een beetje geleefd even op het moment. Wat heb je al een moment gehad om heel even tot jezelf te komen en te denken, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Ja, net op mijn kamer. Ik heb even snel gedoucht en even snel op mijn telefoon gekeken. En dat was het eigenlijk. En zo meteen even lekker masseren en dan even tot rust komen. Is die ontploft, die telefoon? Ja, maar ik heb bijna nog niks gezien. Dus ik moet dat nog allemaal gaan beantwoorden. Maar daar heb ik morgen gelukkig op de rustdag heel de dag voor. Ja, je zei het net weer, hè, dat je toch niet kan geloven. Dat zei je ook direct na de finish. Toen was je vol emoties. Ja. Hoezeer speelt dat bij jullie in de ploeg? Dat een maand geleden natuurlijk jouw ploeggenoot is overleden. Andere ploeggenoot van jou won eerder deze Tour en etappe. Komt het dan allemaal extra binnen? Ja, kijk, het is natuurlijk nog allemaal heel vers. En ik kan dat ook nog steeds niet geloven dat dat is gebeurd. En met Gino had ik wel een redelijk goede band. Dus dan raak je dat natuurlijk harder. En dan kom je ook in de tweede week van de Tour. Je wordt vermoeid en dan komt alles net even wat harder binnen. En we zitten ook heel dicht bij Zwitserland in de buurt waar Gino vandaan kwam. Ja. En dan moet je daar toch wel aan denken, ja. Want hoezeer heb je tot deze Tour moeten zetten? Want ik kan me ook voorstellen dat als zoiets gebeurt dat je denkt van ik heb helemaal geen zin in de Tour de France. Ja, weet je wat is? Ja, klinkt heel hard. De leven gaat natuurlijk door. De koers wacht op niemand. Weet je wat is? Als ik thuis ga zitten, dan ga ik waarschijnlijk ook trainen. En het liefste wat ik doe is eigenlijk koersen. En ja, dan ga je er toch mee door. En ja, dan blijf je toch doen wat je eigenlijk leuk vindt. Hoe hard het ook kan zijn soms. Ja, Ja, en dan komt deze etappe. Is het een etappe die je op had geschreven? Van dat zou wel eens mijn dag kunnen gaan worden? Nou, ik heb eigenlijk alle bergrit opgeschreven. En je moet eigenlijk net een goede dag hebben. Gisteren had ik bijvoorbeeld pech dat ze ons lieten rijden. En dan heb je zoveel inspanning geleverd voor niks. En vandaag kregen we gelukkig wel de ruimte. En dan moet je ook nog eens de benen hebben. Want het was natuurlijk een hele grote kopgroep. En ja, dat het dan allemaal zo samenvalt, was natuurlijk geweldig. Ja, een kopgroep van bijna 40 man. Was nou het moment in deze etappe dat je het gevoel had van nu komt het wel echt dichtbij? Is dat eigenlijk pas als je met z'n drieën vooruit komt te zitten? Ja, ik doe het dan deel ik het altijd in dit soort koersen van klim naar klim. Dus de eerste klim overleven, tweede klim. En dan vervolgens, ja, begin er wel in te geloven. En vooral toen Van Aert achter Soler aansprong, net voor die afdaling, toen wist ik van nu moet ik op dat wiel zitten. Dan maak ik kans om in ieder geval met deze drie of vier eigenlijk in eerste instantie naar de slotclip te rijden. En dan moet je daar weer een nieuw plannetje bedenken. Ja, en wat was toen het plan? Want er zit Wout met Wout op een gegeven moment. De ene is natuurlijk een soort supermens geweest al meerdere toeren lang. Hoe ga je hem er dan afkrijgen? Wist je dat het daar moest op dat steile stuk? Nou ja, je moet natuurlijk heel snel denken en in split seconds een beslissing maken wat je gaat doen. En ik dacht, mijn enige kans is om hier die rit te kunnen winnen is op die steile klim aan te vallen. En bij Wout weg te rijden. Want ik denk op die andere 7 kilometer, die waren ook al zwaar, maar niet zo stijl. En ik denk, ja, daar ga ik hem niet meer eraf krijgen. En sprinten kan die ook wel. Dus dat was niet echt een optie. Nee, hij komt nooit meer echt dichterbij. Weet jij dat ook al in die koers? Is de laatste kilometer, is dat genieten voor je? Weet je dan, ik ga dit winnen? Nou, dat viel eigenlijk mee, want ik was wel een beetje nerveus. Het was heel lang 25 seconden en je krijgt natuurlijk wel de voorsprong door. Op een gegeven moment had ik een minuut en ik denk, ja, dat zit aan de goede kant. En ik heb eigenlijk die laatste kilometer ben ik gewoon vol doorgereden tot de finish. Ik denk, ja, zal het niet gebeuren dat er nog iemand van achter komt. Maar ik had tijd genoeg. Ja, dan is dit de tweede etappezege voor jouw ploeg in deze ronde van Frankrijk. Dat is sportief gezien ontzettend succesvol. Hoe gaan jullie om met die wisselende emoties? Want we zagen jouw ploeggenoot Bilbao na zo'n etappezege ook al in tranen. Ja, dat is toch. Ja, je wordt er elke dag natuurlijk nog wel, als dagen als vandaag, iets meer aan herinnerd. Omdat iedereen natuurlijk naar vraagt. En we rijden ook met op onze helmen, op de shirtjes. Ride for Gino. Dus ja, je ziet het natuurlijk wel elke dag. In de koers kun je er natuurlijk niet altijd aan denken. Omdat je natuurlijk ook gewoon heel gefocust moet zijn. Ja, in de koers. Want je wilt natuurlijk zelf ook niet vallen of dat soort dingen. En dan, ik denk dat het wel een hele mooie manier is om dit een soort van plekje te kunnen geven. En aan Gino te denken en zijn en mooie dingen van hem te herinneren. Nou is het mooie, Wout, van dit routeschema, van dit schema deze Tour, dat je morgen een rustdag hebt. Dus je kan eigenlijk anderhalve dag deze overwinning vieren. Denk je dat het dan... Maak er maar 2,5 dag van. Oh, die tijdrit. Ja, precies, dat snap ik. Maar je hebt Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, alweer vrij lang geleden. Nu een Tour-etappe. Ja. Ja, dat begint toch wel heel mooi te worden, hè? Is het af nu, die carrière? Nou ja, je kan moeilijk zeggen dat het nou af is, omdat ik nog 1,5 jaar contract heb. Snap ik, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Dus we gaan er, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dit is wel een hoogtepunt en natuurlijk ook. Kijk, Luik was een monument. Ja, daar kan bijna niks over treffen. Maar een toerrit, als kleine jongen, altijd van gedroomd. Altijd naar gekeken, zo lang op moeten wachten. Ja, dat is wel bijna dat de cirkel rond is, ja. Ja, tot slot, want je bent met Froome natuurlijk Parijs binnengereden met de gele trui. Ja. Is dit dan toch mooier als je zelf wint? Ja, tuurlijk. Kijk, ik moet zeggen, met Sky heb ik 4 keer in de ploeg gezeten in de Tour. En dat Champs-Élysées oprijden met die gele trui is ook wel heel speciaal. Maar zelf een rit winnen, dat is toch net even wat mooier. Nou, ga ervan genieten. Ga je nou een klein of een groot of een medium feestje vieren vanavond? Nou, ik denk vanavond een klein feestje en een Parijs medium groot. Medium groot. Of heel groot. Dankjewel, Wouter. Gefeliciteerd. Jo, graag gedaan. Ja, prachtig. Het verhaal van de winnaar zelf, van Wout Poels in Frankrijk. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet over uitgepraat. Want analist van dienst, Tom Velers, hangt aan de telefoon. Goedenavond, Tom. Je hebt deze etappe natuurlijk ook gevolgd. Wat een emoties, hè, bij Wout Poels. Snap je die weerwar aan emoties? Ja, zeker. Zeker snap ik dat. En het is ook wel een deel dat je... Kijk, sport is emotie. En ik denk ook dat in zekere zin dat een Wout en dat het team een bepaalde kracht uit die emotie haalt. Wat daar vooral rond in een overleden ploeggenoot Gino Mader hangt binnen het team. Ja, dus ja. En hoe is dit voor hem? Hè? Want hij heeft vaak de Tour gereden. Hij heeft vaak in beeld gereden natuurlijk. Dat deed hij meestal op kop voor Froome. En dan wint hij nu zelf een etappe. Had je gedacht dat er nog in zou zitten voor hem? Ja, kijk. Natuurlijk zijn we gestart deze Tour met de gedachte... Oh, de Nederlandse sprinters gaan hier wel wat maken. Met Groenewegen en Jacobsen onder andere. Van Poppel in een dienende rol vooral. Maar ja, dat bleef helaas uit. Tot op een tweede plek wat ze kwamen. Zijn ze tot nu toe nog niet verder gekomen. Misschien nog twee kansen schat ik nog voor hun. En voor Wout, ja, die kansen zijn stukken schaarser. Wout heeft toch denk ik een beetje een hard-liefde verhouding. Want in 2012 is hij ook al eens heel hard gevallen tijdens de Tour. Waardoor hij... zelfs een scheur en volgens mij is een mild, is een nier en gebroken ribben. En van alles heeft hij daar toen aan overgehouden. Heel lang moeten revalideren daar ook van om alles om weer te herstellen. Dat was toen de tijd, was dat nog bij Team Vakantsolij, waar hij die jaren gereden heeft. Daarna heeft hij veel in dienst van. Dus het is een jongen die zichzelf eigenlijk super vaak wegcijfert. En het is vaak ook binnen teams dat die jongens... Ja, bijna iedereen gunt het binnen het team. Soms gunnen ze een jongen als een Wout in die dienende rol... nog wel meer dan hunzelf. Omdat ze altijd zoveel in dienst staan van. En dan ja, als die dag dan komt zoals vandaag... dan en het parcours loont zich... ja, dan moet je al die kansen benutten. En in dit geval... dat hele steile stuk wat er vlak voor de finish was, ja, dat is perfect voor Wout. Ja. Dus dat is echt iets wat hem een kolfje naar zijn hand is. Ja, en dat proef je dan ook bij iedereen, hè, wat jij al zegt, dat iedereen het hem ontzettend gunt. 6 minuten achter hem, achter Wout Poels, leken Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar en hun ploeggenoten zich op te maken voor het zoveelste duel om de gele trui. Maar uiteindelijk reden ze in precies dezelfde tijd over de streep. Vingegaard was daar eigenlijk nog best wel tevreden mee. I'm feeling good. I'm feeling almost better and better, I would say. I'm happy and I'm looking forward to the next stages as well. Ja, het was natuurlijk weer Jumbo-Visma tegen UAE en UAE tegen Jumbo-Visma. Hoe kijk jij naar vandaag? Ja, ik vind dit interview wel geinig om te horen. Want looking forward to the next stages. Omdat ze morgen rustdag hebben. Ja. Vind ik het wel geinig dat hij eigenlijk al verder over die rustdag heen kijkt. Naar de volgende etappes. In plaats van dat hij blij is dat er eigenlijk een rustdag is. Terwijl de Tour heel hard is. Maar er zit zo weinig tussen. Hè? Tussen die twee ploegen, tussen die twee renners. Ja, super weinig. En de ploegen schelen elkaar echt heel weinig. Nou denk ik dat ze bij Jumbo-Visma dit jaar meer solide kracht hebben voor het vlakken onder andere. Dan de echte bergop mannen. Want daar hebben ze bij UAE iets meer voor gekozen. Al zijn ze toch wel veel in de evenknie van elkaar. En dat is ook aan de renners zelf te zien. Waardoor het verschil maar 10 seconden is. Hè. Ja. Dat belooft nog een hele spannende derde week te worden. Ja. Met inderdaad als aftrap na de rustdag die tijdrit over 22 kilometer. Ja, eerst nog even die slotklim van vandaag. Want we zagen wat we al vaker gezien hebben, dat Pogacar het probeert. En Vingegaard staat nu wel heel snel op zijn wiel. Heb je het idee dat die krachtsverhoudingen iets aan het schuiven zijn? Dat Vingegaard weer wat sterker aan het worden is? Ja, kijk, vandaag was in die laatste kilometers was er qua klim. Natuurlijk ging nog richting 10%. Maar ik had het idee dat Vingegaard er iets beter op stond dan Pogacar vandaag. Had hij het zelf moeten proberen op het moment dat wel, hij... Ik kan natuurlijk... Nou ja, ik kan niet in zijn benen kijken. En dat zullen meer mensen hebben. Maar om dat gevoel eens te ervaren van hoe hard dat gaat... Want een voorbeeld te noemen, Wout die zegt net ook, Wout Poels, die zegt ook, mijn karretje aanhaken bij Wout van Aert. Maar toen Wout van Aert ging, Volgens mij heeft het wel 500, 600 meter geduurd voordat Wout Poels uiteindelijk bij Wout van Aert en Chris Nijland weer aan het wiel zat. Ja, en dat is niet uit luxe. Dat is puur uit die capaciteit, die explosieve capaciteit. En dat zie je bij Vingegaard en Pogacar, zie je dat ook. Dat vinnige van Pogacar, dat heeft Vingegaard heeft dat... Heeft dat normaal niet. Echter was die vandaag en ook gisteren was het toch iets vinniger. Ja. Dus misschien bot Pogacar iets af. Maar dat gaan we zien. Ja, dat gaan we zien. Dus niet morgen, maar overmorgen in de tijdrit. Ja. Nog even over vandaag, want het gebeurde gisteren, het gebeurde vandaag weer. Een massale valpartij in het peloton. Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss ging als eerste onderuit doordat hij iemand in het publiek raakte. I was just on the side. And unfortunately, somebody... Yeah, wanted to get a selfie or something. I didn't really see it coming, so. You hit his arm in the phone? I guess, yeah. Ja, Kuss kan erom lachen, maar het is toch eigenlijk treurig, hè? Dat, ja, weer een fan, zou je bijna zeggen. Weer een fan die het halve peloton laat vallen. Ja. Ja, en nu zit, want Sepp Kuss die rijdt natuurlijk altijd in de buurt bij Jonas. Hun kopman, die zat helemaal aan de andere kant van de weg. Maar even goed zit Jonas aan zijn wiel en gaat er overheen. Kan de koers zo onthoofd worden. En ja. Het is natuurlijk nu ook al dat een Sepp Kuss, mijn inziens, en ik heb de valpartij teruggezien, een paar keer over. Vond ik ook dat Kuss niet een veiligheidsmarge zelf. Kijk, ik leg de schuld nog steeds bij die toeschouwer. Maar je moet zelf als renner moet je ook een soort veiligheidsmarge. Zeker als het er niet toe doet. En op dat moment deed het er niet toe. Mijn inziens om die kanten zo ver op te zoeken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Hij had een metertje verder naar het midden van de weg misschien kunnen gaan rijden. Ja, had makkelijk gekund op dat punt. Had dat makkelijk gekund, mijn inziens. Ja, zien we nou dingen die we alle jaren niet hebben gezien? Ja. Of is dit van alle tijden, Tom? Of is het nu, want het komt nu twee dagen achter elkaar zo naar voren. Want gisteren met die motoren ging het natuurlijk ook over het publiek, waardoor die motoren er niet door zouden kunnen. Vormt het publiek nou deze tour meer gevaar dan andere jaren? Of is het nu gewoon deze twee dagen even dat de schijnwerpers erop staan? Nou ja, goed, het is de laatste jaren dat de schijnwerpers erop staan, omdat alles veel beter en veel meer in beeld wordt gebracht. En dat we eigenlijk kunnen schakelen tussen tig video-opties, waar ze helaas met de finish vandaag niet rekening mee hielden, door Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in beeld te hebben toen Wout over de finish kwam. Maar het is wel dat alles wat in beeld gebracht tegenwoordig. Camera's op de fiets, van voren, van achter, vanaf de toeschouwers. Motards, drones, noem maar op. Dus het is ook beter zichtbaar. Dus elk punt wat er gebeurt, dat wordt ook iets meer uitvergroot dan het voorheen gedaan werd. En daardoor zie je gewoon, is heel gaaf hoor, dat je alles kunt zien als toeschouwer. Maar daardoor zie je wel ook meer waar de gevaren soms liggen. Ja. En ik denk dat het niet te doen is om hekken of dergelijke te zetten, maar puur een stukje bewustwording dat zeker nog bij mag richting toeschouwers vanuit de organisatie. Ja, maar het ging tijdens de Ronde van Zwitserland, na het overlijden van Gino Meder, natuurlijk over veiligheid. Er werden allerlei maatregelen aangekondigd. Dat app dan een beetje weg richting zo'n tour. Want wordt er wel genoeg rekening gehouden met het publiek als het over veiligheid gaat? Toen ging het natuurlijk vooral over het parcours. Het gaat wel eens over zo'n eindsprint. Ja. Maar het publiek is ook een factor. Het publiek is een factor, zeker. En die moet ook in acht genomen worden, dat daar iets kan gebeuren. En je kunt het niet uitsluiten. En er kunnen altijd gekke taferelen kunnen er gebeuren. Of er kunnen mensen zijn die inderdaad beschonken langs de kant van de wens staan. Van de koers staan die acties uithalen. En daar kun je niet alles op voorbereiden. Echt vind ik wel dat... op bepaalde punten, kritische punten in steden, laatste kilometer onder een bergtop, laatste kilometers onder een finish van een etappe, een sprintfinish bijvoorbeeld, dat daar dubbele hekken staan. Ja. Dat zijn allemaal dingen, daar vind ik wel dat ze rekening mee moeten houden. Ja. En dat moet zeker gebeuren. Oké, dankjewel Tom voor je analyse van deze voor Nederland toch prachtige dag met die etappewinst voor Wout Poels. Morgen rustdag, staat er iets op je planning of helemaal niks? Op mijn planning staat dat ik 's avonds in Sportforum zit. Ach, nou dan zie ik je morgen. ja, Dan zit je morgen. Tot morgen. En dan, dan zullen we kijken naar de hele week van de Tour. Want morgen dus geen wielrennen. Voetbal, want we gaan het hebben over Xavi Simons. Want Simons heeft zijn koffers gepakt en het trainingskamp van PSV in Oostenrijk verlaten. Hij zet in eerste instantie koers naar Parijs, naar Paris Saint-Germain. Maar of hij ook daadwerkelijk in Parijs gaat voetballen, dat is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain lijkt hem namelijk direct door te gaan verhuren aan het Duitse Rasenball Leipzig. Een bliksemtransfer met PSV als grote verliezer. Want PSV ziet na een jaar alweer zijn sterspeler vertrekken. We nemen het jaar misschien wel van Xavi Simons bij PSV door met Rick Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad en PSV-watcher. Goedenavond Rick, jij bent uiteraard, zou ik bijna zeggen, in Oostenrijk bij het trainingskamp van PSV. Zat dit er voor jou nou een beetje aan te komen of kwam dit compleet uit de lucht vallen? Ja, goedenavond Jeroen. Nee, het komt niet uit de lucht vallen. Als je het ED een beetje gevolgd hebt. Kijk, wij hebben ook heel lang gedacht dat Simons zou blijven. PSV dacht dat volgens mij ook. En afgelopen week kwam er eigenlijk een soort kentering. De zaakwaarnemer van Xavi Simons die zou naar Eindhoven komen. Darren Dean is dat. En die is ook geweest. En op dat moment is er geen klap op de zaak gegeven. Dat was wel een beetje de hoop van PSV. Het idee was van ja, dan gaan we het aftikken voor het seizoen begint. Hij kon de best betaalde speler alle tijden van PSV worden. Hij kon nog een prachtig deel van zijn toekomstige transfersom kon die verdienen. Nou ja, allerlei andere toeters en bellen. Kortom, ja, PSV had voor het gevoel van PSV althans een beetje de rode loper uitgerold. Ze hadden hem nog net de sleutels van het Philipsstadion gegeven. Nou, dat niet, maar uiteindelijk het idee was toch van ja, dat alles eraan gedaan was. Ja, en maandag of dinsdag is dat geweest, zijn ze er niet uitgekomen. Vrijdag heb ik een stuk gemaakt dat Paris Saint-Germain heel hard aan het trekken was. En leek het toch ook echt die kant op te gaan. Nou ja, PSV heeft nog lang hoop gehouden. Gisteravond na de wedstrijd tegen Blauw-Wijs Lins. PSV heeft hier geoefend. Simons heeft gewoon een uur meegedaan. En na die wedstrijd heeft hij de beslissing genomen. En later in de avond heeft PSV een mail gehad van Darren Dean, de zaakwaarnemer. Mm-hmm. En daarin stond dat hij voor Paris Saint-Germain kiest. Ja, als ik jou zo goed beluister, Rick, terwijl de lijn een beetje krakerig is, maar dan heeft PSV er wel alles aan gedaan. Dus eerder deze week, in aanloop daarnaartoe al, gisteravond nog. Het is het afgelopen jaar natuurlijk heel veel gegaan over Xavi Simons, over de clausule in zijn contract, over het bedrag, het moment waarop hij weg zou kunnen. Alles was op een gegeven moment belangrijk. Maar weet je nou hoe dat precies zit en wat Paris Saint-Germain voor hem moet betalen? En weet je al of ze hem direct door gaan verhuren? Want er heeft ook een jaar lang een beetje een soort van mist rondom Xavi Simons gehangen. Ja, klopt. Wat moet je daarvan zeggen? Nou, op de eerste plaats gaat hij naar Leipzig. Dat is in ieder geval nu de stand van zaken. Is dat zeker al? Dat is nagenoeg zeker. Leipzig gaat hem huren van Paris Saint-Germain. Hij gaat daar nog één jaar voetballen. Dat heeft hij ook medegedeeld bij PSV. Hij vindt de Bundesliga op dit moment een betere stap voor zijn carrière dan de Eredivisie. Dus ja, Leipzig gaat het worden. Paris Saint-Germain is daarna het doel. Hè? Dus dan gaat hij nog één jaar in Duitsland voetballen en daarna uit Frankrijk. En die clausule, wat moet je daarvan zeggen? Kijk, PSV heeft zich eerst netjes willen opstellen. En heeft geen enkel detail uit het contract dat Simons met PSV had gesloten willen lekken. Daarbij zijn ook gewoon verkeerde mededelingen gedaan door PSV, hoor. Ik vind dat vorig jaar, toen werd in eerste instantie gezegd, nee, er is geen clausule. We houden niet van clausules. Daarbij is op zijn minst een suggestie gewekt dat PSV hem transfervrij had gekregen. Nou, dat bleek niet het geval. Dat kon ook bijna niet. Want ja, dit was een van de grootste talenten van Europa. Daarna is er gewoon heel veel misgegaan in de communicatie. Ik vermoed toch vanuit Paris Saint-Germain dat er gelekt is over de clausule. Paris Saint-Germain was van alles op de hoogte. Of PSV dat geweten heeft, dat weet ik dan weer niet. Maar in ieder geval, Paris Saint-Germain heeft precies geweten hoe die clausule van Simons in elkaar zat. Ja, en uiteindelijk is PSV toch de grote verliezer in dit verhaal geworden. Aan de ene kant kun je zeggen, na de tijdgeest van vorig jaar is het natuurlijk een prachtige deal geweest. Simons heeft een jaar in Eindhoven gevoetbald en PSV houdt er nog 6 miljoen aan over. Maar er was natuurlijk gehoopt op veel meer. En ik vind ook dat PSV door, ja, door de eigen communicatie ook wel een beetje in de hand heeft gewerkt dat mensen nu toch teleurgesteld zijn. Ja. Omdat ze gehoopt hadden van ja, dat er misschien toch een hogere transfersom in had gezeten. Nou ja, en dat is niet mogelijk gebleken. En hij gaat dus niet meer voetballen dit seizoen in Eindhoven. Dus je zat eigenlijk op twee sporen als PSV zijnde. Eén, probeer hem nog te houden een seizoen. En twee was van ja, probeer om die clausule van Paris Saint-Germain eruit te krijgen. Nou ja, en beide is niet gelukt. Ja, want de winst is natuurlijk dat hij een jaar voor PSV heeft gespeeld, als je het uit PSV-oogpunt bekijkt. Maar denk je dat ze dit snel nog een keer zullen doen, zo'n clausule? Ja, dat hangt er vanaf. Ik denk dat je dan het gewoon anders moet communiceren en dan in ieder geval ook duidelijk moet maken van ja, natuurlijk kun je geen details uit arbeidscontracten lekken. Maar ja, hier was in eerste instantie de bedoeling dat hij gehuurd zou worden. Hè. Dan gaat het om zogenaamde kale huur. Dat was de afspraak in eerste instantie. Nou, later kwam daar dus die clausule in dat hij 6 miljoen moest kosten als hij dus terug zou gaan. Hè. En hij sloot dan een 5-jarig contract met PSV. Ja, dat gokje kon PSV op zich nemen, denk ik, hè, naar de tijdsgeest van toen. Alleen, destijds is gewoon de indruk gewekt dat hij transfervrij was gekomen. Nou ja, en dat bleek helemaal niet het geval. En die clausule heeft uiteindelijk wel toch als een soort molensteen om PSV gehangen de afgelopen periode. Dat wel. Want er was natuurlijk hoop dat hij zou blijven. Ja, en die is nu ineens volledig de grond ingeboord. Ja. Hoe wordt er nou teruggekeken op Xavi Simons op het voetbalveld? Want ja, niemand wist eigenlijk wat je van hem kon verwachten toen hij vorig jaar zomer werd gepresenteerd. Hij werd gedeeld topscorer van de Eredivisie. Hij nam zelfs PSV menigmaal bij de armen als ze het moeilijk hadden in wedstrijden. Daar heeft hij ook nog wel een beetje een rol gespeeld in het vertrek van Van Nistelrooy. In ieder geval, dat werd hem in de schoenen geschoven. Maar wat is zijn, als dat er is na een jaar, wat is zijn erfenis? Wat is zijn legacy? Nou ja, die erfenis sneeuwt een beetje onder, denk ik, hè, bij toch de teleurstelling dat hij niet blijft. Althans, hier in Eindhoven is dat het geval. Hij heeft natuurlijk een fantastisch jaar gehad bij PSV. Hè. Niemand had dit ook verwacht. Als je naar zijn cijfers kijkt, zijn goals en assists, dan heeft hij vorig jaar PSV natuurlijk op een hele belangrijke manier gedragen. Totaal onverwacht, want nogmaals, hij speelde bijvoorbeeld niet eens in de eerste Champions League wedstrijd tegen Rangers. Maar ja, toen stelde Ruud van Nistelrooy hem nog niet eens in de basis op. Ja, dat is achteraf ook een misrekening gebleken. Hè, want als je kijkt, Xavi Simons, dat was een synoniem voor rendement. En dat zal PSV ook moeten opvangen natuurlijk de komende periode. Hè. Als je kijkt wat hij gepresteerd heeft het afgelopen seizoen. Ja, voor een jongen van 19 en nu dan 20 jaar. Is dat fenomenaal. En hij is gewoon een van de grootste talenten van Europa. Nou, dat weten alle grote clubs. Iedereen zat ook achter hem aan. Hè. Ook in Engeland kon hij overal, daar kon hij overal heen. Nou ja, dan is het uiteindelijk dit geworden. Terug naar Paris Saint-Germain. 1 jaar Leipzig. En dan wil hij bij Paris Saint-Germain doorbreken. Ja. Later zal men ook in Eindhoven, denk ik, misschien toch denken van ja, en misschien ook een beetje met trots terugkijken dat Simons, als hij daar slaagt, Simons toch 1 jaar hier gevoetbald heeft in ieder geval. Ja, zonde, gemis voor de Eredivisie, want toch een van de sterspelers die vertrekt naar het buitenland. Heb je heel kort een nieuwtje over wie PSV dan op het oog heeft om hem te vervangen? Of is dat nog te ver? Ja, er zijn wel wat geluiden over. Charles de Ketelaar van AC Milan, die staat op een lijstje bij PSV. En een heel groot Belgisch talent. Vorig jaar voor 35 miljoen verhuisd van Club Brugge naar Milan. Ja, het zal heel erg moeilijk worden om hem te halen. Maar niettemin wil PSV dat wel gaan proberen. Daar gaan ze nu alles op alles voor zetten. Ja, en anders wordt het iemand anders als dat niet lukt. Er moet natuurlijk wel een vervanger komen. Hè. Wat ik zei, 19 goals, 9 assists in de Eredivisie. Ja, dat vang je niet zomaar op. En natuurlijk, hè, Noah Lang is bij PSV terug. Ze hebben met Ricardo Pepi een goede spits gehaald, denk ik. Maar daar zal er voor Simons echt nog wel iemand bij moeten komen die die een goede naam heeft en die ook gewoon bewezen heeft rendementen kunnen boeken. Want dat heeft PSV absoluut nodig om dit seizoen weer mee te doen om de landstitel. Oké. Dankjewel Rick. Spannende dagen daar te gaan in dat trainingskamp in Oostenrijk. Rick Elverink van het Eindhovens Dagblad. Wij gaan praten over tennis. Want in een ware thriller heeft Carlos Alcaraz voor het eerst in zijn loopbaan het Grand Slam toernooi van Wimbledon gewonnen. Na bijna 5 uur en 5 sets sloeg Alcaraz zichzelf de geschiedenisboek in. Ja, we praten na over die finale. Die finale tussen Alcaraz en Novak Djokovic met commentator Mark Brasser. Goedenavond, Mark. Goedenavond, Jeroen. Ja, zonder alles direct weg te geven. Maar heeft Wimbledon ook daadwerkelijk zijn gedroomde finale gekregen? Ja, je zei net zelf al terecht, een thriller inderdaad. Je wil natuurlijk in de finale van een Grand Slam toernooi en helemaal in de finale dan van Wimbledon het allerhoogste podium. Wil je goed tennis zien, je wil spannend tennis zien en je wil het liefst 5 sets zien. En dat hebben we allemaal gezien. En dus ja, heeft Wimbledon inderdaad de finale gekregen die we op voorhand gehoopt hadden. Ook nog eens een Battle of the Ages, hè? Een 20-jarige jongen die het tennis gaat domineren in de komende jaren tegen de oude rotte Novak Djokovic van 36. Dus het had genoeg ingrediënten om het een fantastische wedstrijd te laten zijn. En het is een fantastische finale geworden ook. Ja, dat is de slotsom. Als we dan even beginnen bij Z1, die was tamelijk eenzijdig. Djokovic was heer en meester. Wat was er met Alcaraz? Een beetje plankenkoorts? Ja, een beetje plankenkoorts toch wel. Ik bedoel, je stapt de baan op als Alcaraz zijnde in de wetenschap dat je een tegenstander tegenover je hebt die in de afgelopen 10 jaar geen wedstrijd verloren heeft op het centercourt. Die daar 7 Wimbledon-titels op zijn naam heeft staan. Hè? 23 Grand Slam-toernooien in totaal. En dan ook nog een speler waarvan je weet van ja, die heb ik een paar weken geleden op Roland Garros in Parijs, ben ik die ook tegengekomen in de halve finale. Nou ja, toen verkrampte Alcaraz helemaal. Die kon de spanning niet aan, zijn hele lichaam verkrampte, waardoor hij uiteindelijk gewoon een hele slechte wedstrijd speelde en wel bleef staan, niet op wilde geven en er dan uiteindelijk ook afging. Dus dat speelt dan allemaal mee. Dat zit in je hoofd als je als 20-jarige dan het centercourt van Wimbledon opstapt. En daar komt nog eens bij dat het scoreverloop ook niet echt lekker liep voor hem, want hij had best wel kans. Hij had in de openingsgame, kon hij meteen de service van Djokovic kon hij breken. Ja, dat doet hij dan niet. Djokovic pakt vervolgens wel de service van Alcaraz en houdt vervolgens zijn eigen service. Ja, dan heb je als Alcaraz zijnde 2 keer met je ogen geknipperd en dan sta je 3-0 achter. En dat geeft natuurlijk Djokovic dan veel vertrouwen. Die speelt een foutloze eerste set en dan loop je gewoon meteen achter de feiten aan. En ja, ging hij er echt kansloos inderdaad met 6-1 af in die eerste. Ja, het zou ook helemaal niet gek zijn geweest als hij daarna door was. Misschien niet gewandeld, maar als Djokovic dan door had gedrukt, dan lukt het Alcaraz toch om grip te krijgen op die wedstrijd. Is er een moment aan te wijzen waar dat gebeurde? Nou ja, wat ik net zeg, hij had al vrij snel in die eerste set had hij het idee van ik krijg best wel kansen. Er komen best wel kansen in die service games van Djokovic ook. En dat wist hij ook eigenlijk voor de partij, wist hij dat al. En hij wist ook, ik moet op die momenten, moet ik er staan. Van die kleine kansjes die ik krijg, moet ik gebruik gaan maken. Nou, dat lukte hem in de eerste set dan niet. Maar aan het begin van de tweede set lukte hem dat wel. Eigenlijk in het begin, in de tweede game, brak hij de service van Djokovic. En ja, dat geeft hem dan toch vertrouwen. Weet je, tennis zit natuurlijk wat dat betreft heel raar in elkaar in een wedstrijd. Je hebt zeker in een best of 5, en 5-6 duurde het vandaag, dat je momentum switches hebt in de wedstrijd. En dat kan 1 bal zijn, dat kan een keer een break zijn, dat kan een keer een goede service van je tegenstander zijn, maar jij raakt de bal toevallig nog op je frame en die valt via de netband voor jou aan de goede kant van het net, waardoor je een break pakt, waardoor jij vertrouwen krijgt en je tegenstander baalt. En dat gebeurde er aan het begin van de tweede set. Er kwam een vroege break van Alcaraz, waardoor hij toch het idee had, hey, die service van Djokovic, die is gewoon te pakken. Hij werd vervolgens wel weer snel teruggebroken, maar toen kwam er een tiebreak en in die tiebreak zaten toch momenten waarin Djokovic wel wat kwetsbaar was. Zeker aan het einde van die tiebreak miste hij een paar backhands. Nou, we kennen het record van Djokovic, die heeft hiervoor 15 tiebreaks gespeeld in Grand Slam wedstrijden. Heeft ze alle 15 gewonnen. Maar dan wint Alcaraz opeens toch zomaar die tiebreak in de tweede set, doordat Djokovic een paar foutjes maakt met zijn backhand. Ja, dat geeft de burger op zo'n moment, geeft de burger Alcaraz zijnde, geeft dat natuurlijk moed. En zo gaat het de hele wedstrijd door, zijn er steeds van dat soort momenten aan te wijzen, waardoor de wedstrijd kantelt en waardoor het momentum steeds verandert van de ene speler naar de andere. Ja, want was dat ook het verhaal van de vierde set? Ik zat een beetje heen en weer te schakelen tussen fietsen en tennis, maar in die vierde set, dat had ook al zomaar Alcaraz de kant op kunnen gaan. Hè? Toen was er ook een aantal momenten waar de Djokovic het er weer uitsleept. Ja, nee, dat klopt. In het begin van de vierde set weer krijgt Alcaraz, aan het begin van de vierde set krijgt hij kansen om de service van Djokovic te pakken. Daar had hij door kunnen drukken, inderdaad. 2 breakpoints, doet het dan niet. Ja, is dan toch misschien wat teleurgesteld, hè? 2-1 voor, je kan een beslissende break, kan je misschien plaatsen, doet het niet. Ja, en dan valt het weer de kant op van Djokovic, die vervolgens wel breekt. Hè? Alcaraz baalt daarvan, wordt vervolgens nog een keer gebroken. Ja, en dan is die vierde set zomaar gespeeld met 6-3. Dus dat zijn inderdaad de momenten waardoor de wedstrijd kantelt en het de hele tijd heen en weer gaat. Ja, de momenten dus, dat hebben we nu een aantal keer benadrukt. Maar is Alcaraz al met al de terechte winnaar? Ja, zekere terechte winnaar. Als je dit kan op 20-jarige leeftijd in 5 sets op het allerhoogste, het allergrootste podium, het tennispodium wat er is, het Center Court van Wimbledon, en je verslaat de 23-voudig Grand Slam winnaar Novak Djokovic, dan is het inderdaad terecht. En wat ik nog het mooie vind, want we hebben het natuurlijk over die momentum switches, maar dat zegt nog niet zo heel veel over de kwaliteiten van Alcaraz. Wel dat hij steeds terugkomt, zeker na het verlies van die eerste set. Maar het mooie aan Alcaraz is, we kennen hem als een speler die dominant wil spelen, die het liefst op de baseline staat, die enorm hoog tempo kan spelen, die een enorme voorhand heeft, daar enorm met dreunen mee uit kan delen. En dat is eigenlijk een beetje zijn spel. Alleen wat we nu gezien hebben in deze partij, en eigenlijk ook wel in zijn voorgaande partijen, maar waar hij volgens mij echt een stap heeft gemaakt, is dat hij verdedigend ook ontzettend goed is. Dat wisten we van Djokovic. Djokovic, ja, die kan je van hoek naar hoek sturen en dan zit hij diep in zijn backhandhoek en dan komt hij nog met een oplossing of met een winner dat je denkt, waar haal je het vandaan? En dat hebben we vandaag ook bij Alcaraz gezien. Zo ontzettend snel op zijn benen, zo goed en zo volwassen grastennis al spelen, en met zulke goede oplossingen komen vanuit de verdediging, dat je eigenlijk kan zeggen dat Djokovic vandaag, ja, met zijn eigen wapens verslagen is. En dat vind ik wel het mooie. En dat hij aanvallend goed was, wisten we, maar dat hij verdedigend zo goed was, en dan ook nog eens op de moeilijkste ondergrond die er is, ja, dan heeft Alcaraz in de afgelopen weken, maanden echt wel hele grote stappen gezet, en gaat het de komende jaren heel erg moeilijk worden voor andere spelers om hem te verslaan. Ja, je kijkt al voorzichtig vooruit naar de komende jaren. Wat je begon te zeggen, maar dat dit toch ook wel een gevecht tussen generaties was vandaag op het Center Court van Wimbledon. Wat is dit nou? Het einde van een tijdperk? Het begin van een nieuw tijdperk? Geen van beide? Of allebei? Ja, ik denk wel dat we kunnen gaan zeggen zometeen, misschien volgend jaar, dat als er ergens een switch had, dat er een generatiewisseling kwam, dat dit wel het moment is, of het begin in ieder geval van het moment is. Djokovic wint natuurlijk nog te veel om hem meteen helemaal af te schrijven. Hè. Ik bedoel, hij heeft de Australian Open gewonnen dit jaar. Hij heeft Roland Garros gewonnen. Het zou zomaar kunnen dat hij de US Open ook gaat winnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar het feit dat we nu voor het eerst sinds 2002, hè, want het sinds 2002 op Wimbledon was het altijd Federer, Nadal, Murray of Djokovic, hè, de Fab Four. Die hebben het altijd verdeeld met z'n vieren. En nu komt er nogmaals op de moeilijkste ondergrond die er is in het tennis, waarvan wij altijd zeggen, ja, je grastennis moet je leren en moet je heel wat jaren spelen, want het is maar 5 weken per jaar het grasseizoen, dus dat leer je niet zomaar. Staat daar opeens een jongen van 20 jaar die dat wel blijkt te kunnen. En Djokovic zei na afloop ook, hij zegt, ja, ik wist dat je een lastige tegenstander was op gravel en op hardcourt. Maar dat je dit ook op gras kon, inderdaad. Ja, dat had hij zelfs ook niet verwacht. Dus dat geeft aan hoe goed hij is en hoe hij mee kan met Djokovic, dat hij kan winnen van Djokovic. En dat wil nogmaals niet zeggen dat hij dat zometeen in New York weer doet. Alleen het feit dat het hem lukt, dat hij het kan, dat hij het aantoont, dat hij met dit niveau mee kan, dat geeft al aan dat we hier inderdaad naar een speler zitten te kijken, weet je, die het gaat domineren. En dan zal misschien Djokovic nog een Grand Slam winnen, of misschien nog 2. Maar het kantelpunt is hier wel. Kijk, Federer is weg, die is gestopt. Nadal speelt nog 1 jaar volgend jaar. Nou, die is er dit jaar het hele jaar niet meer bij. Dus daar hoeven we niet heel veel van te verwachten volgend jaar. Murray speelt nog wel, maar met een kunstheup. Er is er nog eentje over. En dat is Djokovic. Ongenaakbaar op gras. Ja, en die wordt er nu toch gewoon in 5 sets, nogmaals, met zijn eigen wapens, wordt u eraf geslagen. Dus dat dit een kantelpunt is. En dat dit het moment is waarvan we zeggen, ja, hier begint het nieuwe era. Als we hier op terug gaan kijken over een jaar, over 2 jaar, over 3 jaar. Ja, dat denk ik wel. Ja, dan kies ik toch maar voor het begin van een nieuw tijdperk, heel voorzichtig. Dankjewel, Mark, voor al je verhalen over Wimbledon de afgelopen 2 weken. Oxytocin making it all okay. When I come back down, I'm sitting around waiting for the world to end all day. Post Malone met Chemical. We gaan praten over zeilen. Een flinke medailleoogst deze week voor de Nederlandse zeilers op het Olympisch Test-event in Marseille. Daar hebben de Nederlandse zeilers afgelopen week 3 gouden en 1 bronzen medaille gewonnen. Er was succes in de ILCA 6-klasse, 2 keer in de 49er-klasse en de IQ Foil. Bovendien hebben de zeilers een week lang het parcours voor de Olympische Spelen van volgend jaar kunnen bestuderen. We praten erover. We praten na over afgelopen week met de bondscoach Arnoud Hummel, de bondscoach van de zeilers. Goedenavond. Als ik kijk naar deze resultaten, dan kan ik me voorstellen dat ik een hele tevreden bondscoach aan de telefoon heb. Ja, ja, dat klopt. Heel tevreden. We hadden een hele mooie week. Zowel qua prestaties. Je zei al even, we hebben 4 medailles gehaald. Dat is mooi. Het is een... voor ons een belangrijk evenement, niet zozeer qua prestaties, maar wel omdat het eigenlijk de generale repetitie is voor de Olympische Spelen volgend jaar. Zowel voor de organisatie als voor alle landen die daar willen presteren. En de beste zeiler van elk land mag daarheen, net als op de Spelen. Er mag maar 1 per land, dus die hebben wij ook geselecteerd. En in 8 klassen van de 10 disciplines hebben we meegedaan. En 4 medailles, dat is geweldig. En ook die andere 4, alle 4 bij de eerste 8. Dus daar zijn we qua prestatie heel blij mee. Maar ook qua in feite signaal waar we staan in de voorbereiding voor volgend jaar. Want je ziet bij veel sporten zie je zo'n test-event. Ik denk dat het bij zeilen misschien wel het allerbelangrijkste is. Hè, omdat je natuurlijk te maken hebt met omstandigheden. Wat is specifiek voor Marseille? Ja, het is een complexe baai om in te varen. Voor ons, het is, Marseille is een hele drukke stad. Er komt een scooter langs, of zo, begrijp ik. meerdere. het is een ongelooflijk interessante plek om te varen. Het is qua omstandigheden redelijk besloten, een baai. Met aan de ene kant... wel de Middellandse Zee als ingang voor golven die ook nog eens weer kaatsen. En daaroverheen nog weer windgolven die je hebt. Winden die om allerlei relief rondom de baai draaien. We hebben stroming in de baai die relevant is. Dus en dat maakt dat het gewoon elke dag anders is. En we nu al 1,5 jaar bezig zijn om hier te trainen en te kijken hoe het zit met de locatie. We doen daar analyses op met de coaches en wat mensen die ons daarbij helpen. Wind, stroom. We beginnen langzamerhand dat paadje van hoe het werkt en waarom er dingen gebeurt scherper te krijgen. Want dat is het harde werk achter de schermen. Als je dan nu voor de schermen kijkt, afgelopen week inkijkend, welk resultaat, een aantal 3 keer goud dus, maar welk resultaat ben je het meest van onder indruk? Dat de 3 gouden medailles niet zozeer heel erg verrassend zijn in de zin van dat mensen zijn die dat niet eerder gedaan hebben. Dat zijn mensen die eerder Olympisch goud dan wel wereldkampioen geweest zijn. Dus ongelooflijk knap om dat hier gewoon in een sterkste veld ter wereld nog weer te doen. Wat ook heel mooi is, is de bronzen plaats van Sarah Wennekes. Die toch wel een nieuwkomer is bij het windfoilen, inderdaad. Een nieuwe discipline voor eigenlijk de hele wereld. We zijn sinds de afgelopen Spelen in 5 van de 10 disciplines gaan foilen. Dus veel sneller gaan varen. Het is heel anders qua tactiek, maar ook qua technologie. Dus we zijn met materiaal nog heel erg bezig. En Sarah die heeft hele mooie snelle stappen gemaakt. En zit gewoon nu bij de top van de wereld. Dat is mooi om te zien. Ja, dus veel medaillekansen, veel verwachtingen richting de Spelen van volgend jaar. Tussenstap is nog over een iets minder dan een maand het WK-zeilen in Scheveningen. Ontzettend veel succes met zowel de Spelen als met dat WK in eigen land. Arnoud Hummel, hoofdcoach van het Koninklijk Watersportverbond. Dan gaan wij weer fietsen, want het wielerteam van Tour de Tietema zet een volgende stap in hun profbestaan. Het team heeft de pro-continentale status gekregen, waardoor het mee mag gaan doen met internationale wedstrijden. Aan de lijn wielrenner, oprichter, naamgever van Tour de Tietema, Bas Dietema. Bas, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd natuurlijk. Nog even voor de luisteraars die jullie niet kennen, dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk, maar kun je even uitleggen wat Tour de Tietema is? Ja, zoals je zei in de introductie, natuurlijk, ik ben wielrenner, maar uiteindelijk een oprichter van het team. Maar uiteindelijk zijn we begonnen met het maken van video's een aantal jaar geleden in de Tour de France. Om eigenlijk op een andere manier dan de traditionele journalistiek een inkijkje te geven in het wielerpeloton. En dat is uitgegroeid tot een vrij groot YouTube-kanaal genaamd Tour Tietema. Waar veel mensen naar kijken. En dan is nu de hamvraag, ben je vooral YouTuber of ben je vooral wielrenner? Want jullie hebben dus nu echt een wielerploeg waarmee je aan wedstrijden meedoet. Ja, ik, YouTuber ben ik in die zin niet. Ik loop niet de hele dag rond met een camera. Maar we maken video's van wat wij doen met al onze wielenavonturen. Dus ik voel mij meer oprichter van de wielerploeg en inderdaad ook wielrenner. Zo voel ik me meer dan YouTuber. Ja, we moeten het een beetje kort houden. Je zult er alle begrip voor hebben als wielrenner. Want er was vandaag natuurlijk een hoop te bespreken in het stuk Tour de France. Maar Bas, is dit nou een beetje een uit de hand gelopen grap aan het worden? Want grap is misschien niet het goede woord hoor. Maar deze wielerploeg die is natuurlijk ontstaan vanuit die filmpjes wat je al zei. En nu gaan jullie echt op het één na hoogste niveau rijden. Ja, het is snel gegaan. Ik zou het zeker geen grap noemen. Ik denk dat wij een team hebben wat... denk ik, en alles eromheen, wat best wel revolutionair kan zijn voor het wielrennen. Ik denk dat we door het team, door het verhaal zo te vertellen, door middel van onze eigen video's, dat we ook wielrennen is natuurlijk best wel afhankelijk van sponsoren. En dat wij op deze manier dat goed kunnen doen. En we hebben dit jaar ook al best wel mooie wedstrijden gewonnen. En volgend jaar door deze stap te zetten, kunnen we ook gewoon actief zijn in bijvoorbeeld de Amstel Gold Race Ronde van Vlaanderen. En het is zeker in die zin zeker geen grap. En ik denk dat we mooie stappen kunnen zetten. Ja, een mooie stap zetten. Is het allergrootste doel meedoen aan de Tour? Of is dat niet zo? Ik denk dat voor ons meedoen aan de Tour de France wel een hele mooie mijlpaal is. Alleen als je een paar jaar had gevraagd of wij een pro-continentaal team waren geworden, dan had ik ook nee gezegd waarschijnlijk. En als ik dan nu kijk van waar we nu staan ten opzichte van richting de Tour de France, dan komt dat dichterbij. En mochten we de Tour de France rijden, dan is er vast wel weer een volgende stap. Maar voor nu is meedoen aan de Tour de France zou als schitterende mijlpaal zijn. Ja, dus dat is ook een doel, ja. Zeg nooit nooit, dat is eigenlijk een beetje de mededeling. Dankjewel en heel veel succes, Bas Tietema van Tour de Tietema. Gaan wij nog even terug naar die Tour de France. De klim op de flanken van de Mont Blanc bracht vanmiddag een massa mensen op de been die zagen hoe Wout Poels als eerste boven kwam. Vanochtend vroeg lag het gros van die fans nog te slapen. Sommigen in tentjes en campers langs de route, maar niet Nienke Brinkman. De lange afstandloopster meldde zich in alle vroegte aan de voet van de beklimming om de 8 kilometer omhoog te rennen. Dat zag verslaggever Edwin Cornelis. De Mont Blanc is eigenlijk nog in rusten om 7:30 ochtends. Een verdwaalde fietser, dat is het dan wel zo'n beetje. De koeien zijn wel wakker. En Nienke Brinkman, met haar hardloopkleding aan. Ik ga de slotklim van etappe 15 oprennen. Nu kan het nog, iedereen slaapt nog. Vind ik altijd wel lekker, begin van de dag, ja, een beetje wakker worden. Ja, nu met zo'n klim word je al helemaal goed wakker. Het is ook wel leuk, even een nieuwe klim. Wat ik altijd mooi vind is dat de klim kan heel veel, zeg maar, het kan heel erg een beetje beklemmend aanvoelen om dat te klimmen. Maar het betaalt wel het uit daarna met uitzicht. En waarin zit hem dat beklemmend? Nou ja, dat je denkt, oh god, moet ik daar op klimmen? Maar uiteindelijk kan het altijd best wel meevallen en dan heb je wel een mooi uitzicht. Vooral, ik vind het wel leuk dat je weet dat ze hier vanmiddag overheen komen. Ja. Dus ik vind het vooral wel leuk om dat van tevoren te doen. Als je het later terugziet, dat je denkt, oh ja, heb ik ook gelopen. Ja, want vanmiddag wordt het natuurlijk massaal en gekte en zo. Maar nu zit je gewoon nog voor alle drukte en voor eigenlijk in alle rust nog. Ja. Ja, misschien wel lekkerder dan al die gekte eromheen. Oh, mijn veter. Hi guys. En naarmate het dan bijna 8:00 is, worden de mensen op de Mont Blanc ook langzaam wakker. Zie je kinderen die de tentjes openritsen. De eerste gendarmes installeren zich. Ook al wat gemotoriseerd verkeer. Yes, early bird. Hier zitten bijvoorbeeld in alle stilte al wat Slovenen op een stoeltje. Yeah, why not? Sports doing 6 hours, why we can't wait 12 hours? It's easier. En hier gaat de schuifdeur van een busje open. Where are you from? Italy. Er zit een Italiaan al helemaal in wielerkleding. 6:30 we woke up. We make a round and we try to climb the and sloop. En die serene rust staat in schril contrast tot wat hier gisteravond allemaal gebeurde. Toen was het feest. Last night was my party on the road. En zo zal het straks ook weer zijn. Maar nu? Nu is het nog even genieten van de stilte. En de gelijkmatige tred van Nienke Brinkman. Het begin was gewoon stijl. En daarna, als je er eenmaal in zit, dan gaat het wel lekker. Ja, dus je moet een beetje je ritme zoeken? Ja, je weet, en dit, ik denk dat de renners dat ook wel doen. En er stonden bordjes met kilometers langs de kant. En ook al wat publiek, dus dat was ook wel leuk. Bravo! Iedereen aan het ontbijt en een beetje juichen, dus dat was wel leuk. Heerlijke koffie. Heerlijk. Mooi, hè? Het weer is goed zo. En dan, iedereen wordt langzaam wakker. Ja, ik kan er wel genieten. Ik denk meer dat ik een klimmer ook ben. Ja. En ik vind dat ook het leukste eigenlijk. En wat vind je het leuke eraan? Moeilijk uit te leggen, want tijdens is het soms best wel pittig. Maar het geeft gewoon heel veel voldoening. Het bereiken van die top of ook de weg daarheen? Ja, het bereiken van de top natuurlijk sowieso. Maar ook wel dat je merkt dat je echt in een ritme kan komen. En dat je er, ja, dat voelt soms ook wel lekker. Ik denk altijd wel dat ik het lekker vind om te weten hoe lang je nog moet, ja. En dus nu was het ook gewoon lekker verlopen. Maar ik denk wel dat het kan helpen in een race ook. Als je kan aftellen, soort van. Met wielrennen kan je natuurlijk soms even de benen stil houden. Maar trouwens ook niet als het stijl omhoog gaat. Dus ik denk dat dit voor de renners ook aardig pittig is, ja. Wat heb jij met wielrennen eigenlijk? Ik vind het gewoon heel leuk om te volgen. Ik vind fietsen zelf, ik fiets best wel veel, maar ja, waar we nu zijn is dat natuurlijk relatief weinig, denk ik. Maar ik vind het wel echt, ik vind het zo leuk, want je kan zoveel, zo ver komen en je kan zoveel zien op de fiets en ja, ik vind het altijd heerlijk. Als je echt een dag gaat fietsen, dan zie ik dat altijd als een micro-vakantie. Je hebt dan altijd echt het gevoel dat je echt weg bent geweest. Nou, ik geloof dat het tijd is om ruim baan te gaan maken voor de opbouwwerkzaamheden hier. Jij hebt de finish al bereikt. Een mooie prestatie, maar je wil nog even door, hè? Ja, ik ga nog eventjes door. Even uitlopen. Even uitlopen, ja. Morgen dus een rustdag in de Tour. Nooit een rustdag voor Met het oog op morgen. Straks met Mieke van der Wij. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman Wij. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman Wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Clemens Peters.